99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 17 listopada, jest 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Sytuacja polityczna w kraju i kwestia formowania nowego rządu tematami spotkania prezydenta z marszałkiem Sejmu. Trwa akcja ratownicza w Tatrach. Toprowcy sprowadzają 7 osób z masywu Czerwonych Wierchów. Mijają 34 lata od aksamitnej rewolucji w Czechach. Obchody w Pradze śledzi nasz korespondent. Półtorej godziny trwało spotkanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowa odbyła się z inicjatywy marszałka nowej kadencji. Głównym tematem była aktualna sytuacja polityczna w kraju, a w tym kontekście kwestia formowania nowego rządu. Teraz misję tę realizuje Mateusz Morawiecki, ale to partie opozycyjne mają obecnie większość w parlamencie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uzyskał zapewnienie od prezydenta Andrzeja Dudy co do zachowania konstytucyjnych terminów, jeśli chodzi o sprawę rządu sejmowej większości. Marszałek poinformował, że przewiduje, iż rząd składający się z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy powstanie najpóźniej do połowy grudnia. Prezydent, jak zaznaczył marszałek, nie będzie zwlekał z jego powołaniem. I że te procesy będą biegły szybko, sprawnie, z poczuciem odpowiedzialności za państwo. Przebieg spotkania prezydenta z marszałkiem Sejmu komentowała w mediach społecznościowych szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Dobra i życzliwa atmosfera, czytamy w ministerialnym wpisie. Prezydent w trakcie spotkania złożył na ręce marszałka projekt swojej ustawy o reformie dowodzenia armią na wypadek zewnętrznego zagrożenia. Andrzej Duda wyraził jednocześnie ubolewanie, jak napisała minister Ignaczak-Bandych, że PiS nie ma swojego przedstawiciela w sejmowym prezydium. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W najbliższych dniach premier ma przedstawić propozycję składu nowego rządu. Mateusz Morawiecki mówił dziś o pomyśle na pierwszą kadencję Koalicji Polskich Spraw. Trzy pierwsze kwestie z dekalogu polskich spraw to tarcze zapewniające stabilność dla małych i średnich firm, ambitny rozwój Polski i bezpieczeństwo energetyczne oraz wyższe wynagrodzenia i transformacja gospodarki. Takie są te podstawowe nasze postulaty, takie są te trzy pierwsze filary z dekalogu polskich spraw, który proponujemy jako fundament dla Koalicji Polskich Spraw, aby koncentrować się tylko na tematach merytorycznych, aby zakończyć tę wojnę polsko-polską, której odsłonę pierwszą mieliśmy już na ostatnim i pierwszym zarazem posiedzeniu Sejmu nowej kadencji. Oferta dekalogu polskich spraw została skierowana o 8 lat za późno. Wcześniej premier nie był skłonny podjąć dialogu z PSL-em. Odniósł się do propozycji szefa rządu, poseł ludowców Marek Sawicki. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego sprowadzają turystów, którzy nie poradzili sobie w trudnych warunkach pogodowych. Grupa wezwała pomoc z okolic szczytu Ciemniak w masywie Czerwonych Wierchów. Ograniczona widoczność i silny wiatr uniemożliwiły wykorzystanie do akcji śmigłowca, powiedział ratownik dyżurny TOPR Jacek Broński. Liczy grupa 7 osób, jest sprowadzona w tym momencie przez 4 ratowników. Są w trakcie zejścia, brak widzialności, śnieg padający i kłopoty z odnalezieniem szlaku. Pada śnieg, jest mgła, ma się pogarszać pogoda, ma padać jeszcze mocniej, także to nie są warunki do chodzenia w drogach. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ponad 40 tysięcy obywateli zastrzegło do 14 swój numer PESEL, poinformował Polskie Radio minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Od dzisiaj każdy Polak może zdecydować się na taki krok. Zastrzeżenie numeru PESEL nie jest skomplikowane, mówi minister. PESEL może zastrzec każdy, wystarczy wejść na stronę www.mobywatel.gov.pl lub udać się do najbliższego urzędu gminy, albo od drugiej połowy grudnia skorzystać z funkcji, która będzie udostępniona w aplikacji mObywatel. Po całkowitym wdrożeniu systemu, czyli w czerwcu przyszłego roku, ci, którzy to zrobią, a padną ofiarą oszustów i na skradzione im dane, na przykład ktoś wyłudzi kredyt, nie będą musieli takiego kredytu spłacać. Czesi obchodzą 34. rocznicę aksamitnej rewolucji. Za jej początek uznaje się brutalnie spacyfikowaną antykomunistyczną demonstrację, która miała miejsce 17 listopada 1989 roku. Główne uroczystości Dnia Walki o Wolność i Demokrację odbywają się dziś w Alei Narodowej w Pradze, gdzie jest nasz korespondent. Wydarzenia sprzed 34 lat upamiętnia tu tablica umieszczona na jednej z kamienic. Przez cały dzień przedstawiciele władz i różnych organizacji, ale też zwykli Czesi składają przed nią kwiaty i zapalają świeczki. No tak, można zatrzymać się i uświadomić sobie, w jakich czasach żyjemy, że mamy wolność i demokrację. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że należy to chronić. Staramy się przekazywać to naszym dzieciom. Od rana tłumaczyliśmy im, co było dostępne w czasach komunizmu, a co jest dostępne dzisiaj. Dla nich jest to abstrakcja, trudno to wytłumaczyć. Dlatego tym bardziej musimy pamiętać o historii, aby się nie powtórzyła. Aleja Narodowa w Pradze na jeden dzień stała się deptakiem, na którym odbywają się koncerty, wystawy, debaty i warsztaty. O godzinie 17:11 w centrum Pragi zabrzmi modlitwa dla Marty, która stała się symbolem aksamitnej rewolucji. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś duże, do tego opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i miejscami w sam śnieg. Od 3 do 6 stopni w nocy ciąg dalszy tej aury. Jedynie na Suwalszczyźnie niewielkie rozpogodzenia. Jak się rano obudzimy, to może być w wielu miejscach biało. Drogi, uwaga, miejscami będą oblodzone, bo pojawi się marznąca mgła. Na termometrach już poniżej zera, nawet do minus 4 stopni. Jutro na północy i na zachodzie tylko większe przejaśnienia, a poza tym opady deszczu ze śniegiem i śniegu. I od minus 1 do plus 6 stopni najcieplej na zachodzie. Sześć minut po godzinie 16:00 zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Witold Lazar, witam w drugiej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania. Ciemno za oknami, więc już nie dzień dobry, już dobry wieczór Państwu. Program Trzeci Polskiego Radia. Anyway, we roll. Everything must go away. Hot Chili Peppers w audycji popołudniowej. 11,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, piłkarska reprezentacja Polski za chwilę, no kilka godzin, rozpocznie swój ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś z Czechami. Jeśli chcą zachować szansę na bezpośredni awans, muszą wygrać. Nie wszystko jednak zależy od tego, czy nasza reprezentacja dzisiaj pokona Czechów. Żeby zająć miejsce dające awans, muszą liczyć na korzystne wyniki w pozostałych spotkaniach. No i te zawiłości wyjaśni Państwu teraz Mateusz Warianka. Polacy są w bardzo trudnej sytuacji. Przez porażkę 2-3 i remis 1-1 z Mołdawią sytuacja wymknęła im się z rąk. W najgorszym przypadku zajmą przedostatnie miejsce w grupie, tylko przed Wyspami Owczymi. W najlepszym mogą zająć drugą lokatę i bezpośrednio awansować na Euro. Żeby tak się stało, najpierw muszą dziś pokonać Czechów. I to jest najważniejsze, mówi selekcjoner Michał Probierz. Dla nas najważniejszy jest ten mecz teraz z Czechami, bo trzeba przyznać, że tu jeszcze mamy szanse realne i zrobimy wszystko, żeby to wykorzystać. Chcemy, żeby ten utrzęsie nam trochę pomógł, a drugie, no ci zawodnicy, którzy grają regularnie, to jest też dla nich kolejny krok w tej reprezentacji. Chcemy, żeby oni mieli przyjemność przyjeżdżania tutaj, żeby te treningi, które prowadzimy, żeby oni też po prostu wiedzieli, że tutaj przyjazd wiąże się i z rozwojem trochę zawodników, ale też wiąże się z tym, że to jest godne reprezentowanie barw, ale też trochę przyjemności, bo to w tym piłce też o to chodzi. Zdanie selekcjonera podziela kapitan kadry Robert Lewandowski. Sam mecz z Czechami jest dla nas bardzo ważny. Zdajemy sobie sprawę, że wygrana w tym meczu da nam zbudować coś na przyszłość i jakby do tego podchodzimy. Oczywiście matematyczne te szanse to dla nas w tym momencie zdajemy sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy, ale będziemy do tego podchodzili jak do meczu, w którym chcemy wygrać, zrobimy wszystko, aby wygrać, a co on później nam da, może nie odrobinę szczęścia, ale przy szczęściu może coś więcej dać, dopiero okaże później, ale dla nas perspektywy nawet tych kolejnych miesięcy, to zwycięstwo może być dla nas ważne i pokazanie tego, że chcemy wrócić na właściwe tory, na właściwą ścieżkę i przede wszystkim, żeby te nasze morale wzrosły po właśnie takim zwycięstwie nad Czechami. Polacy mają coś do udowodnienia i sobie, i kibicom. Na otwarcie eliminacji przegrali w Pradze 1-3. Dwa gole stracili już w pierwszych minutach spotkania. Czas na rehabilitację, mówi obrońca Jakub Kiwior. W pierwszych minutach straciliśmy już dwie bramki i potem już się gra ciężko, więc na pewno musimy uważać od samego początku, być skoncentrowani i miejmy nadzieję, że to my wyjdziemy i strzelimy szybko dwie bramki. Polacy, żeby awansować na Euro, muszą pokonać Czechów i liczyć na ich porażkę w poniedziałek w starciu z Mołdawią. Ale to nie jedyny warunek do spełnienia. Jeśli Mołdawia dziś pokona Albanię, a w poniedziałek ogra Czechów, to ona zagra na Euro. No to jeszcze dla przypomnienia mecz Polska-Czechy na PGE Narodowym dziś o 20.45. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 13 minut po godzinie 16. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, to obawiam się, że mój przedmówca miał dużo racji, że będzie 2-0 i obrona Częstochowy, ale wydaje mi się, że z drugiej strony. Mam sposób, jak wygrać mecz z Czechami. Pod warunkiem, że ich będzie 3, a nas 11. O, i to jest słuszna koncepcja. 2 dwójki, 7 trójek. We'll be right back. tak, here comes the rain again. No i znowu będzie padać, tak, i jutro, i pojutrze, i nie tylko deszcz, deszcz ze śniegiem, sam śnieg. Eurythmics za nami. 21 minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej. Teraz premier Mateusz Morawiecki, który zapowiedział, że w ciągu 8 dni przedstawi propozycję składu nowego rządu. Premier podczas konferencji w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych zaprezentował też program na najbliższe 4 lata. Nazwał go Dekalogiem Polskich Spraw. Równocześnie, jak zapewniał, prowadzi rozmowy z posłami innych ugrupowań, by uzyskać poparcie nowego Sejmu. Liderzy tych partii zapewniają tymczasem niezmiennie, że takiej koalicji nie będzie. Karol Surówka. Premier zapowiedział, że chce zrealizować elementy programu różnych ugrupowań, w tym PSL-u, na przykład wakacje ZUS-owskie dla firmy w trudnej sytuacji, Polski 2050, to płatność VAT dopiero po opłacaniu faktury, Lewicy, czyli ustawa o wyrównaniu płac kobiet i mężczyzn, Konfederacji, to podniesienie kwoty wolnej od podatku, ale też PiS-u, na przykład budowa CPK i elektrowni atomowych, remonty osiedli z wielkiej płyty i podnoszenie średniej płac do 10 tysięcy złotych brutto w ciągu 4 lat. Szef rządu podkreślił, że nie będzie to trzecia kadencja rządów PiS-u. To jest pomysł na pierwszą kadencję Koalicji Polskich Spraw. Koalicji Polskich Spraw, czyli spraw absolutnie najważniejszych, takich, które Polaków najbardziej interesują, a jednocześnie mogą zagwarantować utrzymanie tego wielkiego daru dla Polski, jakim jest suwerenność, jakim jest niepodległość. Podjąłem się tej misji, tej bardzo trudnej misji, ponieważ taki był werdykt wyborców. Gdyby wyborcy chcieli zagłosować na premiera Tuska, to Platforma Obywatelska by zwyciężyła. Jak premier chce utworzyć rząd bez większości w Sejmie? Mateusz Morawiecki przekonywał, że w tej sprawie prowadzi rozmowy z posłami innych partii. Tego typu rozmowy wymagają poufności. Ja danego słowa nigdy nie złamię i na pewno te osoby, z którymi się spotykam, muszą zachować swoje bezpieczeństwo polityczne w ten sposób. To powiedzmy, ponieważ obawiają się nagonki medialnej i na pewno nie będę ujawniał żadnych negocjacji politycznych, bo one lubią ciszę. Do tych słów premiera w Sejmie odniósł się marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jeżeli chce się spotkać, to jako marszałek Sejmu oczywiście zawsze bardzo chętnie się z nim spotkam. Natomiast czy kwestia rządu robionego z PiS-em dzisiaj leży na stole? Nie, nie leży na stole. I nie dlatego, że oni dzisiaj mogą przyjść i opowiedzieć o tym, jak zrealizują wszystkie nasze piękne projekty. Bo oni nam obiecywali złote góry przed tym, jak wyszliśmy z kandydaturą Donalda Tuska na premiera. Więc oni mogą nam obiecać absolutnie wszystko. Ale rzecz jest nie w tym, co obiecasz, tylko jaką masz wiarygodność obiecując. Mateusz Morawiecki podczas konferencji zasugerował, że rozmowy o tworzeniu koalicji prowadzi nie z czołowymi przedstawicielami poszczególnych ugrupowań. Zapewniał również, że stan finansów publicznych jest dobry, co, jak dodał, umożliwi realizację tzw. dekalogu polskich spraw. Karol Surówka, Polskie Radio. Zapraszamy do reklamy. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert, a do tego na produkty w promocji 2 raty gratis i 30 rat 0% i do kwietnia nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Uwaga, uwaga! Na wszystkie stoiska, stragany, galerie, witryny i strony nadjeżdżają niesamowite okazje i rabaty. A łowcy promocji już zacierają ręce, by złapać to najlepsze na Black Week. Bo z promocyjnym kredytem gotówkowym w Crédit Agricole łatwo kupisz wszystko, czego potrzebujesz. Crédit Agricole, twój bank pełen korzyści. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 14,38%. Promocja Black Week, kredyt gotówkowy, trwa do 27 listopada tego roku i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 50 tysięcy złotych i 10 lat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto. Szczegóły i regulamin na creditagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole, Bank Polska S.A. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, zbliżamy się do 16.30. Sytuację na polskich drogach monitoruje dla Państwa tego popołudnia Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Dopiero co zakończyły się kłopoty na trasie numer 81 między Łaciskami a Żorami w miejscowości Orzesze na 28 kilometrze, gdzie służby zdjęły z drogi przewrócone drzewo. Kilkadziesiąt kilometrów dalej, na tej samej drodze między Bąkowem a Pawłowicami w Zbytkowie na 48 kilometrze auto osobowe wpadło w poślizg, wypadło z drogi i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Katowic. To wszystko dzieje się na trasie numer 81. Skończyły się kłopoty na Krajowej 16 między Grudziądzem a Łasinem w Nowych Mostach na 26 kilometrze, ale na S12 na wysokości Piasków między węzłem Piaski Zachód a węzłem Piaski Wschód na 92 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Chełma. S7 i S8 w Warszawie, korek na jezdni w stronę Białegostoku, od Bemowa po Wisłę na jezdni w stronę węzła Konotopa. Wciąż korek jest od Annopola po Marymont. Jeszcze Krajowa 7, wyjazd z Krakowa w kierunku Zakopanego. Korek jest od Libertowa przez Gaj aż z Amogilany. Ostrożności i życzliwości. 16.30 właśnie minęła, czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Prezydent zapowiedział, że jest gotowy do współpracy z nowo wybranym Sejmem. Jednocześnie wyraził głębokie ubolewanie, że przedstawiciel największego klubu parlamentarnego nie został wybrany do prezydium Sejmu. Andrzej Duda mówił o tym w wywiadzie dla wpolityce.pl i tygodnika Sieci. Prezydent został zapytany o przebieg dzisiejszego spotkania z marszałkiem Sejmu. Rozmowa trwała 1,5 godziny i odbyła się z inicjatywy Szymona Hołowni. Po raz 12 Polska wystawi swój kontyngent w ramach misji sojuszniczej Baltic Air Policing. 4 samoloty F-16 naszego kontyngentu Orlik będą nadzorowały przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Zadaniem naszych jednostek będzie pełnienie całodobowych dyżurów bojowych. Strefa Gazy jest drugi dzień z rzędu pozbawiona łączności telefonicznej i internetowej, ponieważ zabrakło paliwa do agregatów. ONZ potwierdziła, że z tego powodu nie jest w stanie nawiązać kontaktu z pracownikami i dostarczyć pomocy humanitarnej. Agencje pomocowe ostrzegły tymczasem, że w Strefie Gazy, gdzie wojska izraelskie prowadzą operacje przeciwko bojownikom palestyńskiego Hamasu, brakuje żywności i czystej wody. W Paryżu dziś inauguracja świątecznych iluminacji na polach elizejskich. W tym roku zabłysną w kolorze złotym. Składające się z tysięcy energooszczędnych diod girlandy świetlne zdobią 400 platanów wzdłuż paryskiej alei. Pola elizejskie oświetlone będą codziennie od 17 do północy. Świąteczne iluminacje będzie można podziwiać do 7 stycznia. Pełny serwis Trójki o 17. Jak Państwo słyszą, czas na ekonomię w Trójce. Przed mikrofonem Marcin Jagiełowicz. Co piąty pracownik w ciągu ostatniego pół roku zmienił pracę, tak podaje Polska Agencja Rozwoju Przemysłu. Pracę najczęściej zmieniali ci pracownicy z branży hotelarsko-gastronomicznej, handlu, transportu czy logistyki. Wśród powodów najczęściej pojawiają się wyższe zarobki i chęć rozwoju. Od dziś można zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel. To rozwiązanie ma pomóc w ochronie przed wyłudzaniem danych osobowych i oszustwami, mówi radca prawny dr Katarzyna Siemon. Jeżeli ktoś będzie chciał podszyć się pod nas, ukradnie naszą tożsamość, będzie chciał na przykład zaciągnąć pożyczkę, instytucje będą zobowiązane weryfikować to, czy faktycznie nasz PESEL jest tam zastrzeżony. Jeżeli on tam zastrzeżony będzie, a instytucja tego nie sprawdzi, to w przypadku na przykład, kiedy to będzie pożyczka, to my nie będziemy zobowiązani do zapłaty tej pożyczki, czyli nie będziemy musieli jej zwracać. Jest jednak ważne, ale do czerwca takie zastrzeżenie będzie obowiązywało tylko te instytucje, które dobrowolnie podłączą się do systemu. PESEL można też zastrzec na stronie obywatel.gov.pl, w urzędzie gminy, banku czy na poczcie. Od dziś obowiązują też nowe przepisy biurowe. Każdy pracodawca musi zapewnić pracownikowi pracującemu przy komputerze monitor albo podstawkę pod laptopa, albo dofinansować leczenie, przez które teraz rozumie się nie tylko dofinansowanie okularów, ale też szkieł kontaktowych. Na przystosowanie się do tych nowości pracodawcy mają pół roku. Po południu funt kosztuje 5 zł i 1 grosz, za dolara płacimy 4 zł i 3 grosze, za franka 4,54, a za euro 4,38. Sporo chmur nad Polską, no i z tych chmur w wielu miejscach mamy opady, deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. Na termometrach chłodno, proszę Państwa. Najchłodniejszym miastem w tej chwili Łomża i Warszawa. Po jednym na plusie. Najcieplej w tej chwili w Rzeszowie i Krakowie, plus 6. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 25 minut, 17. Pamiętam, co było wczoraj, minęło jak dzień. Najtrudniej uwierzyć w słowa, co rzucały cień. Byłaś mi potrzebna jak woda w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz, na mojej ulicy zachodzi już słońce. Nie myśląc o niczym, pędzimy na oślep. Już nie ma odwrotu, czekania na potem. A czuję, że szukasz nie mnie. Stracone nadzieje, brak czasu na bliskość. Nie wybiega w przyszłość. Dziś tu mamy wszystko, dziś tu znajdziesz wszystko. Zostańmy na dobre i złe. A czas szybko mija, jak sen. I co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. A czas szybko mija, jak sen. I co z nami będzie? Już wiem. Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Jeżdżę w koło po mieście,

formacja White Town. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 17 i przenosimy się, proszę Państwa, teraz do Hiszpanii. Tam Pedro Sanchez po raz trzeci w madryckim pałacu Zarzuela, lider socjalistów, złożył dziś przysięgę przed królem Filipem VI jako premier nowego rządu Hiszpanii. Stało się to po tym, jak wczoraj hiszpański kongres udzielił Sanchezowi wotum zaufania. Magdalena Skajewska. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Pedro Sánchez dopiął swego. Został premierem po raz trzeci, choć jeszcze w lipcu po przegranych przez niego przedterminowych wyborach parlamentarnych wydawało się to prawie niemożliwe. 15 tygodni intensywnych negocjacji z małymi partiami regionalnymi zakończyły się jednak pomyślnie dla socjalistów, którzy podpisali kilka porozumień dotyczących wsparcia dla koalicji rządowej ze skrajną lewicą bloku Sumar. W zamian jednak za głosy poparcia Sánchez musiał pójść na daleko idące ustępstwa, z których najwięcej kontrowersji budzi zgoda na amnestię dla katalońskich separatystów. Premier przekonuje, że umożliwi ona narodową zgodę po napięciach związanych z nielegalnym referendum niepodległościowym w 2017 roku. Hiszpańska ulica ma jednak inne zdanie. Za każdym razem, gdy ten człowiek, Sanchez, pojawia się w telewizji, kłamie. Nie ma słów, by opisać, co się teraz dzieje w Hiszpanii, jeśli chodzi o gospodarkę, społeczeństwo, o wszystko. To kulminacja upokorzenia narodu o pięciowiekowej historii, który jest podzielony z powodu interesów Basków i Katalończyków, co prowadzi tylko do rosnących nierówności i braku solidarności. Wczoraj oburzeni sytuacją Hiszpanie po raz kolejny spotkali się przed siedzibą Partii Socjalistycznej, by skandować hasła przeciwko premierowi i rządzącym socjalistom. Wśród demonstrantów pojawili się także ponownie politycy partii Vox. W pewnym momencie doszło do zamieszek, a policja użyła pałek i gazu łzawiącego do rozproszenia tłumu. Zdaniem hiszpańskiego politologa José Ignacio Torreblanki polaryzacja i napięcia w Hiszpanii będą się nasilać. Tak, głównie dlatego, że Vox jest partią w odwrocie i widzi w tym swoją szansę na zdobycie więcej wyborców. Dlatego próbuje eskalować napięcia, podczas gdy Partia Ludowa prezentuje się jako ta, która w sposób pragmatyczny mogłaby stworzyć rząd dla wszystkich Hiszpanów. Vox przekonuje wyborców prawicy, że muszą zdecydowanie sprzeciwiać się temu, co się dzieje, dążyć do odebrania legitymizacji obecnemu rządowi i mówić o zamachu stanu. Kolejne duże demonstracje planowane są na jutro. Poza przedstawicielami dwóch partii opozycyjnych, czyli Ludowców i Vox, w protestach weźmie udział ponad 100 organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Magdalena Skajewska przeanalizowała dla Państwa sytuację polityczną w Hiszpanii. Wracamy do kraju, zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za kwadrans 17. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 11 minut dzieli nas od godziny 17, a ile dzieli nas od meczu? W Warszawie w meczu z Czechami będzie bardzo duża odmiana. Mianowicie w Pradze w przeciągu czterech bodajże pierwszych minut to goście stracili dwie bramki. W Warszawie będzie odwrotnie. To gospodarze stracą dwie bramki bardzo szybko. Proszę mi powiedzieć, jak oni jakimś fuksem się dostaną nawet do tych mistrzostw, to z kim oni tam chcą zagrać? Ja nie wiem naprawdę, skąd u państwa tyle pesymizmu. Trochę wiary, proszę państwa. 3 godziny 55 minut brzmi odpowiedź na pytanie zadane chwilę temu. O 20:45 Polska, Czechy na PGE Narodowym. Everything counts.